Kichwa cha somo la leo kinasema elimu na maarifa ni sehemu ya nne hii. Elimu na maarifa hii ni sehemu ya nne. Hebu tufungue kwa maandiko alafu nitaunganisha somo hili na masomo yaliyotangulia kwa ufafanuzi, lakini tuanze kwa maandiko. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 3 mstari wa kwanza anasema hivi. Mwanzo 3 tukifungua kwa maandiko. Mwanzo 3 mstari wa kwanza anasema hivi. Basi sikiliza vizuri. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Nyoka alikuwa mwerevu. Mtu mwerevu ni mtu mwenye kuelewa. Uelewa ndio elimu, ndio ufahamu. Ujumbe tunaopata haraka haraka ni nini? Unaweza ukawa na elimu na hata maarifa, lakini akawa sio maarifa ya kimungu. Hujawahi kukutana na watu wenye maarifa makubwa sana. Kuna watu, kwa mfano ukimchukua mtu kama rais wa Urusi, ni mtu mwenye maarifa makubwa kweli kweli. Kuweza kulitawala nchi ambayo inazidi bara la Afrika peke yake kwa muda wa miaka yote, mimi tangu nakuwa nasikia mtu anaitwa Putin. Yaani ni maarifa, lakini kuna maarifa ya kimungu ndani yake. Tunamwona nyoka mapema kabisa ni mwerevu, ni mwelewa, ni mwenye ufahamu, ni mwenye elimu, lakini anaitumia kupotosha milele. Ukisoma katika kitabu cha Mithali mlango sitaki kufungua kwa sababu Mithali 4 tumeisoma sio muda mrefu uliopita. Mstari wa Mithali 4:13 anasema hivi: mshike sana elimu, usimwache aende zake. Ni mapenzi ya Mungu kuitafuta elimu, kuyatafuta maarifa, na sio sifa hata kidogo kutokuwa na elimu na maarifa vyovyote vile. Sio sifa mbele za Mungu. Lakini Mungu anataka tuwe na elimu na maarifa ya mambo mema. Kwa hiyo unapohubiri somo kama elimu, maarifa, hata hekima tunayosoma huko nyuma na nini? Kuna hekima ya dunia kwa mfano. Unatakiwa uwe makini kweli kweli, usije ukatoa ujumbe ambao haujakamilika au ambao ni kweli nusu na ni uongo nusu. Mungu anataka tuwe na elimu, lakini ni elimu njema. Elimu yoyote isiyo na Kristo ndani yake, sio na Kristo ndani yake, isiyo na kumcha Kristo, hiyo elimu sio elimu nzuri. Inaweza ikatulisha, ndio, inaweza ikatuajiri TRA, ndio, inaweza ikatupa rushwa, ndio, lakini sawa, haina ubaya, na inaweza ikawafaidi watu, ukajikuta watu ukaanzisha na biashara, watu wakara wakashiba, haina shida, na hiyo Mungu anaitaka, ndio. Lakini sio makusudi kamili ya Mungu tuwe na elimu ya namna hiyo peke yake. Wewe nitangulie kuleka wazi, wewe mtafafanua ya mambo baadaye kwa undani. Mungu anataka tuwe na elimu ya kwanza kabisa ya kumjua yeye. Kumjua Mungu, kujua makusudi yake, kujua maneno yake. Hiyo yenyewe ni elimu. Kuna watu nakuta ana PhD ya Biblia. Japo inaitwa PhD, wakati mwingine nakuta hana hata ufahamu wa Mungu. Lakini kwa kadi hivi mtu ukisoma Biblia ukaimaliza, hujapata elimu ndani yake. Ni elimu, si ndio? Lakini leo hii watu hiyo elimu wanaidispise. Wanaidharau. Ukiwaambia kwamba tunasoma Biblia, kitabu cha Mwanzo, Kutoka, tunahubiri vitabu na hubiri Ufunuo, vitabu vingi sisi vingi vingi tumehubiri na vingine tunakuhubiri, inaonekana kama ni watu fulani wanatwanga maji kwenye kinu. Bana, macho mwanadamu asema afisemavyo, macho mwanadamu akejea akijirivyo, macho mwanadamu adharau apuuzie apuuziavyo. Lakini ni mapenzi ya Mungu we watu wa mtu. Mtume katika kitabu cha Petro, elimu ya kwanza ni kumjua Mungu. Elimu ya kwanza ni kumjua Mungu. Kabla tuende hata katika elimu ya kumjua Mungu, tuende katika baadhi ya mistari. Tuende tutakuja kwenye elimu ya kumjua Mungu. Tutaangalia elimu za aina mbili: elimu ya kumjua Mungu na elimu ya kuijua dunia. Na vyote hivyo katika uzuri, katika makusudi na malengo ya Mungu aliyoadhimishwa. Mtume katika kitabu cha Wakorinto, jina jingine la elimu ni ujuzi. Mtu mwenye ujuzi ndio mwenye elimu, elimu fulani. Ni maneno yanakaribiana, naweza kana muktadha tofauti kidogo, lakini yote ni hoja ya ufahamu wa mambo fulani. Unajua kuna mtu unamkuta ana ufahamu wa uchawi wa kutosha. Anajua mambo ya uchawi vizuri. Mwingine anakuambia ninajua dini ya Kiislamu vizuri tu, anaanza kuhubiri kwa madhabahu yake. Hasa mapenzi ya Mungu. Hata kidogo. Mtume katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 8 anasema hivi. Mstari Wakorintho wa kwanza 8, tusome mstari wa 2 anasema hivi. Hem jamani, jifunze ya mambo yatakusaidia. Usiwe unasema mimi nimezeeka, uwezi kujua nani atatangulia kuondoka hapa. Wakati utakapokuwa duniani, mambo ya Mungu unavyojua ndio faida yako. Mlango wa 8 mstari wa 2 anasema. Kwenda kwanza 8:2 anasema hivi. Tuanze mstari hata wa kwanza. Anasema na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi ndio elimu wa mama. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Kulingana na neno la Mungu, usipokuwa makini, unapokuwa na ujuzi, ukajikuta mimi ni daktari bingwa, mimi ni mwanasheria bingwa, nasikia nako kuna mabingwa, mimi ni mwanatheolojia bingwa, mimi ni ninaitwa yule wa Karagwe, anaitwa nani mnikumbushe, Bagonza bingwa, sijui asikofu, bishop bingwa, unajua kila kitu. Unasema elimu huleta ujuzi, huleta kujivuna. Imetupasa mapema kabisa tunapoitafuta hiyo elimu. Tunapotafuta huo ujuzi wa mambo ambao Mungu anapenda tu, Mungu apende tukae gizani. Lakini tuchukue tahadhari ya mapema kabisa kwamba ujuzi usije kukuletea majivuno. Leo hii wasomi wanajivuna sana, ndio sio? Ndio. Unaweza kukutana na mtu kijana mzuri, bado yuko elimu labda ya shule ya msingi na nini, ana heshima nzuri, ni mwelewa, ni mzuri kabisa. Mkutane naye amefika mwaka wa kwanza, ametoka kupata namba ya registration chuo kikuu. Tayari ameshaanza kujishebedua yuko hivi. Kwa sababu tu amekanyaga sehemu inaitwa yenye elimu. Je, ninamsema mwingine naanza na mimi mwenyewe? Lazima tujifunze hicho kiitwacho elimu, iwe ni elimu ya kimungu. Hata kujua elimu ya kimungu, kuna watu wengine anajua hata kama ni fake, anajua namna ya kufanya miujiza. Yaani anajulikana kwamba anajua mambo ya Mungu, basi anajiinua na kuwa juu. Hata kumuona unalipia fedha nyingi, 200,000 vile vyote haviji, ni elimu fulani vile. Amin. Ni elimu fulani. Ukisoma katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza, mniangalie mimi mliobaki, waache wengine waendelee katika mambo yao. Yohana 1:46 anasema hivi. Sikiliza Yohana 1. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Nathanieli. Nathanieli. Natoromeo. Na ndio jina lake, ndio majina yake yote. Anasema hivi, sikiliza kwenye Yohana 1:46 anasema hivi. Nathanieli akamwambia, ndio alikuja kuitwa Bartolomeo na Yesu. Laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo anamwambia Nathanieli, alikuja kuwa mtume mmoja tu mzuri wa Yesu. Sio mzuri sana, alikuwepo hivyo. Akasema, njoo tu, kuna yule aliye neno la manabii. Ulikuwa na mtumainia Kristo, muda wake ulikuwa umeshatimia wa kuja. Kile kizazi kikabahatika kumuona. Filipo anamwita Nathanieli afike, anasema njoo nikupeleke uone kuna yule ambaye tulikuwa tunasubiri ameshafika. Nathanieli akachi, ametokea wapi? Galilaya. Nazareti. Kuna jambo jema linaweza kutokea Nazareti. Watu wengine mashambani huko kwa washamba wasio na elimu huko. Yesu ndiko alikuwa ametoka sasa kukulia huko, amezaliwa Bethlehem lakini amekulia huko. Hayo ni majivuno. Hayo ni majivuno. Kuna jambo jema. Ina maana kuna sehemu je Mungu anaupendelewa tu? Nauliza swali. Mungu hana upendeleo, lakini kuna jambo jema, kuna jambo. Jambo gani jema linaweza kutokea na vicheko vya leo hii wasomini huko wakiwaona watu tu wa kawaida wananchi unakuta wanaita Mr. Zero, Mr. Sifuri. Yule ni zero, yule sifuri alizungusha alipata sifuri. Of course sio sifa kupata sifuri, watoto mnaosoma tafuta ni mshairi. Lakini hiyo kigezo cha kusema kwamba watu waweza kuwa na ufahamu eti tu kwa sababu hakupata division 1 ya point 7 point 3. Alafu akitoka pale majivuno yanakuwa ni marefu kuliko mielezi ya Lebanon kwenda juu hewani. Kuliko mahekalu ya Katoliki ambayo yanaenda paka ndege inaweza ikayagonga huko juu. Kwa sababu ya majivuno. Hapana. Tunaona kwamba Mungu anataka tuwe na elimu, lakini sio elimu yenye kutupa majivuno. Kwa sababu ndio hatari ya kwanza. Hivi mwenye niulize. Mabinti amjambo. Uzuri ni mzuri au ni mbaya? Mzuri, urembo, si ndio? Kwani hatari ya kwanza mtu anapokuwa anaitwa mzuri mrembo, hatari ya kwanza ni majivuno. Ndio hatari ya kwanza. Vitu vingi vizuri Mungu anavyotupa, hatari ya kwanza ni shetani kuitumia kama fimbo. Nimekosea kusema basi, hebu niambie nisaishe nianze huko. Elimu hiyo. Yule anasema katika kitabu cha, natoa mifano tu ya mazingira ambapo elimu inaweza. Tumeona wa kwanza alikuwa shetani, nyoka. Alikuwa na wazidi wengine elimu, akaitumia ile nafasi. Yaani unapokuwa na ufahamu na elimu, itumie nafasi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Sio kwa ajili ya faida zako binafsi na kupotosha. Ndio. Tuna katika kitabu cha Samueli wa pili. Najua hapa Wakristo watatafutana kweli kweli kuipata Samueli wa pili. Tafuta Samueli wa pili, tafuta na wewe. Tafuta Samueli. Samueli wa pili mlango wa 13 nimeshafika pale. Mstari wa 3 anasema hivi. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki jina lake Yonadabu mwana wa Shama nduguye Daudi, naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu sana. Huyo ni mtu mzuri huyo. Lakini ni kuwa mwerevu ndiko kuwa na kuelimika na ufahamu na ujuzi wa mambo. Kwa nyingine jamani, ndugu zangu mnaonisikia mlioko hapa si walioko mbali na sisi wote, tuitafute elimu, tutafute ufahamu wa mambo, lakini tujue kabisa kwamba hatari ya kwanza elimu ni kujivuna, ni kupotoka na kukupa faida binafsi. Hoja kwanza tunazigawa katika. Tuko katika mfululizo wa masomo. Leo ni sehemu ya 4. Yanayo nilikuwa nimeapa kichwa, lakini kile kichwa nikakibadilisha. Lakini sio kichwa kibaya. Kinachosema jinsi tunavyotumia akili tulizopewa na Muumba wetu. Akili Mungu ametupa akili yenye tunaweza kuitumia kwa hekima. Tukajifunza habari za hekima. Masomo matatu ya hekima. Maana ya hekima na busara, baadaye hekima ya kimungu, baadaye hekima ya kidunia. Baadaye tukaja leo tuko kwenye elimu na maarifa, vitu vya ufahamu wa mambo. Na haya mambo wakati mwingine yanaweza katumika akimaanisha kitu kama hekima, lakini viko kiasi fulani viko tofauti. Elimu na maarifa ni ujuzi wa mambo. Kufahamu mambo yalivyo. Sasa kule kuyatumia kwa hekima na busara, ndiyo sasa inakuja kuitwa hekima na busara. Kwa hekima na busara. Na tuka wakati mwingine hekima inaweza kaja tu kama kipawa cha Mungu bila hata kukisomea. Lakini wakati mwingine Biblia inayatumia haya mambo ya hekima, elimu, busara. Lakini yametofautiana kidogo. Ngoja tuendelee kuchimba tofauti zao ili kusudi iwe faida kwetu, tuweze kujua hayo na kuyaishi. Na kufaidika naye. Ndugu tunaangalia hoja ya kwanza inayosema elimu, hoja ya kwanza inasema elimu ya kwanza ni kumjua Mungu, ni kumjua Kristo. Ndio elimu ya kwanza kabisa. Leo hii ukiwauliza watu, hata ukiandika tu kichwa cha songo kinachosema elimu na maarifa, akili ya kwanza inayokuja ni namna ya kupata degree za duniani. Je, Mungu apendi watu wao na degree? Hapana, Mungu hana tatizo na hayo. Lakini kitu ya kwanza kabisa, wewe wami, niseme ili kusudi lieleweke. Wakati wengine watu wengine hawana uwezo wa kusikiliza hoja zikajipanga mpaka akapata picha kubwa. Anataka sentensi moja. Wewe nitoe sentensi moja. Mungu anataka tuwe na elimu ya kwanza ya kumjua yeye, alafu baada ya hapo tuwe na elimu za degree. Tumjue yeye na tumtii yeye. Elimu yetu lakini ikitokea elimu yetu imtii Mungu, imtii mapenzi ya Mungu. Leo hii ni rahisi kusema kwamba jinsi watu walivyokuwa na elimu nyingi ndivyo wanavyoenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio sio? Hebu tafuta kiwango cha ushoga na upinga Kristo ulioenea katika mataifa yenye elimu zao. Chana na hizi elimu za juzi juzi hapa Tanzania ambapo wasomi wameanza kuhesabika kwa vidole. Kuna nchi ambazo unakuta elimu, nchi kwa mfano kama chuo kikuu cha Uingereza cha Oxford na Cambridge vimekuwepo kuanzia mwaka 1100. Vinatimiza miaka 1000 vinafundisha chuo kikuu. Hapa kuna chuo kimoja hapa Tanzania kinaitwa The University. Hakijatimiza hata miaka 70. Lakini kinaonekana kimeshaota ndevu, kimeshaota na mvi, kimezeeka sana, kina ujuzi na maarifa makubwa sana. Uwezo ukawasema wanajua sana sana. Mwenzako wamekuwepo kwa tangia hii ni karine yao ya 10, miaka 1000. Wanaenda kuoperate majengo yako pale pale Cambridge na Oxford. By the way, nilikosa nilikuwa naenda kusoma Oxford mwaka 2002. Basi Mungu akanipa neema nikaenda mashariki. Tumeshapata nafasi Oxford. Na ameniona na chochote. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na elimu ya kumtua yeye. Elimu ya kwanza kabisa kuliko kabla nyingine zote ni hii. Yule mtu nasikia ni profesa ameandika machapisho amegonga 500. Lakini unakuta anakwambia haamini uwepo wa Mungu. Kwa Mungu hiyo imekuwa zero, ni garasha. Kwenye karata ni sifuri. Unajua kuna aina mbili za karata. Kuna obastini na rastikali. Kwa tunacheza. Ile obastini ile unacheza baadaye unakuja kuhesabu mwenye nyingi. Unajua kuna makarata kama 5 yote wakihesabu sifuri ni magarasa tu. Hayana thamani. Hizo professorship na doctorate na manini unayosikia Ulaya ni wengi na huku Tanzania wamejaa. Na mwingine sio lazima atamke kwa maneno kama simamini Mungu. Kauli zake tu peke yake. Mimi najua msomi mmoja, sitamtaja jina, lakini anaweza kujijua kama alitamka hivyo. Anasema hivi dunia bado. Sikia maneno haya. Inaamini katika kitabu cha Biblia chenye miaka 2000. Ana degree zake 3. Hii dunia ya karne ya 21 inawezaje kuwa inaongozwa na kitabu cha chenye miaka 2000 ya umri? Wewe ni mjibu ile swali. Nani ni mjibu muelewe? Ndio dunia watu walikuwa wanakufa miaka 2000 iliyopita. Kama umeshasoma ukaweza kuzuia kifo, basi na Biblia imeisha. Siku utakapoacha utakapozuia watu wasife, anza kupinga Biblia. Lakini kama inakwambia yeyote asiyemwamini maana Mungu amehukumiwa amekufa kiroho japo anaishi, kama hilo neno hujaliondosha, basi Biblia bado ina nguvu juu yako. Siku utakapotengeneza mwanadamu anayepumua mwenyewe na damu ikaanza kuzunguka, alafu huyu kamaondosha, anza kuifuta Biblia. Na hutawezi. Hiki kitabu kitazeeka, tutakiacha, watakuja wengine, kitachapishwa upya, lakini neno la Mungu halitafutika. Mwanadamu ataondoka. elimu ya leo inalenga. Inalenga, elimu ya leo inalenga kama kutweza mambo ya Mungu na kuinua vitu vingine. Sio kweli. Elimu ya kwanza ni kumjua Mungu. Biblia nasema katika mtendo kwenye maandiko mengi mengi, tumesha anza kusikia joto hapa nilipo. Hiyo feni haisaidii sana. Haa, tuendelee katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Msikilizeni, tuende haraka haraka. Ukisikiliza vizuri, nikaona umeelewa, nitakuwa situmii muda mrefu ufanuo. Hata ukifanya fake tu kufanya. Wakorintho wa kwanza 1:19 Biblia nasema hivi, sikiliza. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, ambapo nisema hekima katika mwenye kama elimu na ujuzi, na akili zao wenye akili nitazikataa. Kulingana na neno la Mungu, Mungu akiona kwamba kuna watu wanataka kuinua uprofesa wao na udoktoretu wao na elimu zao na sayansi zao, anasema elimu zao nitazikataa. Baadaye nitakuja kuhubiri kipengele cha mwisho kinachotuonyesha elimu nzuri ya kidunia ambayo Mungu anataka tuitafute kwa gharama yote. Ipo nayo kwenye somo la leo. Lakini ngoja nianze na pale palipo pinda kwanza. Ngoja ninyoshe palipo potoka ili kusudi pale ambapo panaeleweka nisitumie nguvu nyingi. Sana nanielewa. Hapa ndipo palipo potoka. Watu wakidhani kwamba kwa wakishapata elimu zao basi mambo ya Mungu ni duni, ni chini. Au hayapo. Mungu anasema ikifikia hiyo hatua, akili zako nitazikataa. Wanadamu nanisikia na mimi naongea. Usifike hatua, tufike hatua akili zetu Mungu akazikataa. Na tutakuja kuona akili za watu Mungu alizozikataa. Nitafika huko baadaye, nitawasomea kitabu cha Warumi baadaye kidogo, mlango wa kwanza. Korinto wa pili, sikilizeni. Korinto wa pili mlango wa tano. Mlango wa kumi. Wakorinto wa pili. Hemu toka nje apate kaupepo kule mama. Ikusudi aoneone mazingira. Naona watakuwa boa dina. Na hasikii vizuri tuwe nasema. Wakorinto wa pili kumi tano anasema hivi. Wakorinto wa pili kumi tano anasema hivi. Sikilizeni. Na huu jumbe nao soma. Nenda kaufanye kazi na mimi. Huu ni wa kufanya kazi. Sio kusikia tu. Ani kufanya kazi. Anasema hivi mstari wa kumi. Mstari wa tano, Wakorintho wa pili. Anasema hivi. Wakorintho wa pili kumi tano anasema hivi. Tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Anaongelea kwamba kuna elimu kama hizo, unakuta mtu sio ni doctorate sio ni nini. Anataka kuwa na elimu na sayansi na ujuzi unaojiinua juu ya Mungu. Anasema tuna jukumu la kuteka na kuteka nyara na kutisha. Na wa kwanza ni mimi na wewe. Kama kuna elimu au ujuzi au fikra zinazokuja zinazotaka vile kama kuinuka na kupingana na mambo ya Mungu, anasema lazima uzitiishe na kuzirudisha chini. Kwa mahubiri, kwa kusoma neno, kwa kuongeza imani yetu na kuichochea imani. Maneno mageni haya kwako kwani? Timotheo wa kwanza, sikiliza, mlango wa sita. Timotheo wa kwanza, mwishoni mwa Timotheo. Timotheo wa kwanza, msichoke. Mlango ule wa sita, Timotheo wa kwanza 6:20 anasema hivi. Timotheo, ilinde hiyo amana. Neno la Mungu ni amana. Amana ni nini? Ni kitu cha thamani. Ni akiba. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu iitwayo elimu kwa uongo. Kuna mashindano inaitwa Mungu akiangalia elimu, kwa mfano kama za mashoga huko za Ulaya. Unakuta mtu ana nani? Wakati niko nasoma Holanzi, kuna watu walikuwa nasomea kitu kinaitwa degree ya palmistry. Kusoma viganja na kujua hatima ya mtu. Anapata degree. Sasa hivi nasikia kuna vyuo, hajajulikana hicho chuo kiko nchi gani, kiko bara la Afrika. cha kufundisha namna ya uchawi, namna ya kuruka na ungo usiku. Wanatoa degree kama hakiko maeneo ya Zambia, Zimbabwe, kiko umo lakini hakitaki kujulikana, hakina campus, ni online nadhani. Unapata degree permit kusoma palo. Leo hii kuna sayansi zinazojaribu kutengeneza sijui vitu vya ajabu ajabu. Wajapani nasikia makajana, si makajuzi, wamekuwa na utafiti huo kujaribu kutengeneza, kuunganisha vinasaba vya mwanadamu na vya sokwe. Alafu anatokea mtu katikati ana manyoa manyoa. Yaani usoni ni mwanadamu alafu nje na manyoa manyoa. Ni sayansi mbalimbali zinaendelea. Ninasema hizo zote zinaitwa elimu, lakini ni elimu za kwa jinsi ya uongo. Jiepushe nayo. Leo hii unaweza kaenda unakuta mtu ameenda kusomea degree ya vitu gani wanaviita, mingine havijaja hapa Tanzania. Ajabu ajabu. Haki za binadamu. Ukiangalia ile kazi ya kitu inacho haki za binadamu, ni degree ya namna ya kuvunja ndoa na familia ambazo Mungu amezitengeneza katikati ya wanadamu. Hizo ni elimu zote za uovu. Emsikiliza kutoka katika kitabu cha Yohana mlango wa 7. Bado naanza na sehemu iliyoharibika ili kusudi ile nyingine itaniwea rahisi. Nitaonyesha elimu nzuri ya kidunia. Na elimu hii hapa tunaongelea habari ya elimu kupingana na elimu ya dunia iliyonuka juu ya mambo ya Mungu na kuwekeza katika elimu ya kumjua Mungu. Kitabu cha Yohana mlango wa 7 mstari wa 47 Biblia inasema hivi. Yohana 7:47. Sikiliza. Basi Mafarisayo wakawajibu, je, ninyi nani mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amaaminie au katika Mafarisayo? Yaani wakuu ili au ukisema wakuu unaweza kuwatenganisha na wasomi. Mtu anakuwaje mkuu bila kuwa na ufahamu na ujuzi wa mambo fulani? Inaonekana sifa wakati akiwepo Yesu pale Israeli, Yerusalemu, Yuda, ya Uyahudi, wakuu walikuwa hawamwamini, na sababu kubwa ni kwa sababu walikuwa na ufahamu. Waandishi wa habari, waandishi wa walikuwa wanaitwa enyi waandishi Mafarisayo wanafiki. Ni watu wasomi walioku, hawa sio chakalamu hawa. Hawa sio wananchi wa kawaida. Lakini Mungu anasema, ni nani katikati ya wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Unaona kwamba kama kuna elimu inatupa ukuu ambayo inatufanya tusiamini, wewe kwambie leo hii watu wengi waamini Mungu kwa sababu wana elimu zao. La, hiyo kauli ni uongo, ni kweli. Na mwingine utakayemsikia ameingia na muamini Mungu, yuko kwa maslahi yake binafsi, kuna kitu anakitafuta. Anatafuta kuonekana, anatafuta umaarufu, anatafuta nini, lakini hana Kristo ndani yake. Wewe kwambie elimu yako isikutenge na Kristo. Tena Kristo wa rohoni, sio Kristo wa machoni tu na watu wakuone. Biblia inasema katika kitabu, wakati mwingine elimu. Leo hii kuna watu, hebu sikilizeni, kama umechoka ngoja, hii sikilizeni kwa sababu ni practical, ni ya kivitendo. Kuna watu ninawajua mimi hapa kwa macho yangu. Naanza ngawataja kwa. Unakuta mtu anagonga 50, hajawahi kuwa na mke, mme, mtoto. Anakwambia yuko anasoma kwenye anasoma degree kama ya 7. Hiyo ndio mapenzi ya hiyo elimu kweli? Hapana. Hebu tusome kutoka katika kitabu cha Mhubiri mlango ule wa nani amechoka? Sema amechoka utanichochea niendelee bila mwisho. Mhubiri 12:12 Biblia inasema hivi. Tena, sikiliza vizuri, huu ni msali mkubwa, unawezekana hujawahi kusikia. Tena, zaidi ya hayo, mwanangu, kubali maonyo, hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu, hiyo ndio elimu, vingi, na kusoma sana huchosha mwili. Unakuta mtu ameenda amesoma sana, anafika sehemu fulani anakuta hana uwezo tena, hana nguvu tena, hawezi akawa na mji na familia, hana chochote, ameondoka. Kuna mtu mmoja hapa alikuwa mkurugenzi, sitajikwataje. Alikufa, alifia, alikuwa mtoto wa kiongozi mkubwa. Alikuwa mtoto wa marekera, mtaje kwa majina. Alikuwa na miaka 60, amefia huko sijui shirika la afya duniani huko kama hakuwa Geneva or something like that. Miaka 60 hakuwahi kuwa na yeyote. Yuko busy tu na vitabu. Na faida. Hakuna faida. Na Biblia imepinga. Kitu kikisema kwenye Biblia jamani, kuna haja kwanza kujiuliza. Labda kama umekielewa vizuri, lakini mimi nimekielewa vizuri. Hoja ya pili nasema hivi. Ipo elimu nzuri ya dunia, wa Kristo itafuteni. Leo hii wa Kristo ni watu wa ajabu sana, hasa hao wanaokiri wokovu, wanakuambia tumeokolewa. Unakuta ni hohe hahe. Kama ni mchungaji, unamkuta hata la saba hakumaliza vizuri. Yaani ile tu anatafuta upenyo wa sehemu, yeye tu ni kuweka tu kibiblia hapa na kuvaa tusuti na kutembea. Ukimwambia kanero ka Kiingereza kaka, ukimwambia kuna King James unataka isome, haiwezi. Unataka unajua tusome kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Elimu nzuri, Matendo ya Mitume niende mimi sasa nisome mingi haraka haraka kutudi nifupishe maelezo. Matendo ya Mitume 26 anasema hivi, mstari ule wa wa 24. Matendo ya Mitume 26 24 anasema hivi. Alipokuwa akijitetea, huyu ni Paulo, hivi Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo unawazimu, kusoma kwako kwingi kumekuuza akili. Paulo alikuwa msomi mpaka watu wa dunia wanakiri. Lakini anamtumikia Mungu kwa viwango vikubwa sana. Kuna ubaya kuwa na elimu kama Paulo? Je, unaweza kulinganisha kazi? Petro alikaa vizuri na alikaa na Yesu muda mrefu kuliko Paulo. Lakini ni impact kubwa Paulo. Labda ni ufo, usomi wake aliuchannel vizuri kwa Kristo ukafanya kazi. Mungu, Kristo hataki tumpelekee upumbavu na ujinga. Sio mapenzi yake hata kidogo. Huo ni ukweli. Leo hii watoto wanaojiita walokole walokole ndio watoro mashuleni, ndio wa mwisho wa darasani, ndio vurugu tupo, hawapati chochote kabisa. Ndivyo hivyo. Sasa unakuta hata huku kwa Kristo nako hawapo. Na kwa dunia nako hawapo. Hakuna faida. Naomba nihukumiwe. Nimekosea kusema haya maneno. Mungu anataka wakati mwingine tuhimizane, wakati mwingine tusukumane. Tusome kutoka katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 4 mstari wa 14 anasema hivi. Wakolosai 4:14, niko nasogea na karibu. Siko hata chukua muda mrefu sana leo. Somo nitafanya fupi lakini mambo yaeleweke. Wakolosai 4:14 Biblia inasema hivi. Luka yule tabibu mpendwa na Dema wanawasalimu. Mwandishi wa injili ya Luka ambaye ndio Luka na ndio mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume alikuwa tabibu. Leo hii mpaka leo ukisema tabibu, madaktari, tabibu ndio wote ni kundi hilo. Ninachukuliwa ni kama kundi la watu waliosoma. Ni kundi la elite fulani. Lakini kama alivyo Paulo, elimu yake haikumzuia kumtumikia Mungu na kuendelea kufanya kazi yake ya utabibu. Lakini leo hii utakutana na mtu anakuambia ni mchungaji, hana kitu kingine anachoweza kukifanya. Hana ufahamu wowote. Ni kwenda tu kutapeli tapeli na Kiswahili, anaenda kuhubiri barabarani. Anamwambia mtumishi wa Mungu anahubiri kwenye stendi, anakusanya sadaka, kesho anaamkia hapo tena. Analitukana jina la Yesu Kristo. Na kulitukana jina la Yesu Kristo. Tunataka tuna elimu, tuwe na ufundi, tuweze kujenga, tuweze kufanya kazi mbalimbali. Na ufahamu, wewe ni kazi za kalamu, wewe ni kazi za vitendo, tuweze kufanya kazi. Paulo alikuwa anafanya kazi na mjaka, alikuwa pia anasuka mahema. Luka alikuwa tabibu, anaandika injili. Lakini leo hii kwa mfano unasikia sasa hizi wameshaacha baada ya kuambiwa kwamba hawawezi. Hivi wewe umepatwa na nini? Ina maana elimu yako imeshindwa kukutosha mpaka unaanza unatafuta sadaka. unahubiri sasa. Umekuwa mpuzi. For sure, mpuzi. Mjinga. Anadhani kwamba ukisha pata elimu, basi mambo ya Mungu waachie wapumbavu fulani wa hapana. Elimu yetu iwe ya dunia iwe yote lazima Kristo na imtumikie Kristo. Eh. Kuna mtu mmoja, ngusome tu. Ananiambia, "Eh, ina maana fani yako haikulishi tena unahanga." Acha. Yaani kama vile, yaani yeye anataka kuniweka nianze kujitetea kwake ni mjinga. Unafanya kama Yesu, unamwangalia, unaushusha kwanza tu unamwacha. Kujibu neno. Alafu anajiona mpumbavu. Eh? Kuna elimu nzuri tuitafute. Mimi nasema kutoka katika sina muda kwenda huko leo niseme tu okay labda tuisome tusome Daniel. Daniel alikuwa mfano mzuri wa mtumishi wa Mungu, alikuwa mfano mbaya. Mzuri si ndio? Hem tusome kutoka katika kitabu cha Daniel mlango wa kwanza tu pale. Daniel mlango wa kwanza mstari wa 3 na 4 anasema hivi. Daniel, tunataka tuwe kina Daniel, tuna elimu na ufahamu lakini tuna ucha Mungu na bidii katika mambo ya Mungu. Mlango wa kwanza mstari wa 3 anasema hivi. Mfalme akamwambia Shipenazi, mkuu wa matoashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli, wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme, tena na kadhalika. Unaona kwamba ni watu wenye ufahamu waliofunguka, wenye wajuzi wa elimu ndo wakapatikana kina Daniel. Na kina Daniel wakaenda wakatumika katika mambo ya dunia, lakini Mungu wao alikuwa juu zaidi. Nani anaweza kusimama kwenye nafasi ya Daniel leo? Kumpati. Akisha bahatika tu akapata ujuzi na kielimu na dini nini? Mambo ya Mungu anayona ni taka. Taka. Anabaki tu na dini zake ili kusudi amfurahishe, wapige hela. Lakini yule Kristo wa hapa hayupo. Daniel 1:8 anasema hivi. Lakini Daniel aliazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Yaani Daniel na elimu na ujuzi na nini kote anatumika, lakini bado elimu yake haikuwa chanzo cha yeye kupotoka. Leo hii elimu, kijana akisha kanyaga chuo kikuu, kazi yake ya kwanza ni kuanza kuvaa vinini. Kuvaa vinguo vya sasa hivi kuna mikoba ya wanaume ukiangalia. Kuna mmoja nimuuliza kakasirika. Nikamuuliza huo mkoba uliobeba ni wa dada yako? Dada yangu yupo. Sasa si huo akikio. Wakiume huu bwana. Maneno kama ni kuanza kuonekana kama mijishoga ya kiume. Na kuanza kujitembeesha hivi. Hamjui kuona wanaume wanaotembea kama wanawake. Wanawake haikutahiri kufika hapo ene. 82 kakanyaga chuo. Hapana. Hapa neno tunasema kwa kukemea, kwa sababu usipokemea kitu ni kama unakipalilia. Lakini ukweli ni kwamba iwe ni kwa upole iwe ni kwa ukali, Mungu anatutaka elimu yetu, ujuzi wetu tuwe nao, lakini tuwe kama Daniel, tuwe kama Paulo, tuwe kama kina Luka, tuwe na watu wengine waliomtumikia Mungu, akina Erasto kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Walikuwa watu wakubwa sana kwenye mamlaka ya dunia. The Chamberlain. Tumishi kubwa. Lakini wana ujuzi, wana ufahamu, lakini Kristo ndio namba moja. Hoja ya tatu na ya mwisho Mkristo, mjue sana Kristo, mjue sana Mungu. Of course, tumeshaona kwenye somo la kwanza kwamba kumjua Mungu ni pati tu, pati wane ni kujulikana na Mungu. Lakini Kristo kutojua ni kule kutuzaa mara ya pili katika roho. Baada ya hapo ni jukumu kubwa kabisa kuliko hata mengine yote. Kabisa kabisa. Nasema mbona kila siku nasema kitu kikubwa na ukikichunguza ni hicho hicho. Ni kumjua Mungu zaidi, kujua mapenzi ya Mungu, kuzijua njia zake. Sehemu nyingine anasema hawa watu hawakuwahi kuzijua njia zangu kabisa, Mungu anamwambia Musa. Yaani kama tulikuwa marafiki lakini hatujuani lolote. Tusijue njia za Mungu. Tusijue mapenzi ya Mungu. Uno ujuzi huu. Soma kutoka katika kitabu cha Mathayo. Kabla ya Mathayo, tuende katika Petro. Tuanzie kwenye agano kipya mwishoni pale tutarudi kushoto mpaka tutakapomalizia. Tuko kwenye mzunguko wa mwisho sasa. Tuanzia karibu na Ufunuo tuna sweep all the way kwenda kulia. Kwenda kushoto samani, kwenda kushoto. Tuanzia huko mwishoni mwishoni. Petro wa pili mlango wa kwanza anasema hivi. Nataka nibie kumaliza. Kama kadaka sitaki kuchukulia muda wako mwingi. Na kama angekuwa mtu akichoka kwanza nitakayo mimi. Petro wa pili mstari wa kwanza anasema hivi. Mstari wa pili anasema neema na iwe kwenu na amani ongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Kristo Bwana. Na kwamba ni mapenzi ya Mungu kumjua Mungu. Mungu unamjuaje? Kwa kulijua neno lake. Unaweza ukakaa kwenye kanisa lisilo na neno la Mungu linafanya desturi mbalimbali za kanisa, ukajikuta na kama miaka 10, 20, 30 hata maisha yako yote ukatoka bila kumjua Mungu. Njia ya kumjua Mungu ni kufungua Biblia yako, ukahubiriwa na mhubiri, na wewe mwenyewe ukaisoma mwenyewe, kutapata hasara. Ndiyo mapenzi, anasema neema na iongezwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu. Neema, amani vyote vinaongezwa katika kumjua Mungu. Huyo ni Petro anaongelea. Tusogee mbele kidogo tu, mstari ule wa tatu. Kwa kuwa uweza wake na uungu ametukirimia vitu vyote vipasavyo. Niko mstari wa tatu, mbele kidogo ya hapa. Vipasavyo uzima na utaua kwa kumjua yeye. Unaona ndani ya mlango mmoja anaendelea kusisitiza kumjua Kristo, kumjua yeye, kumjua Kristo. Hiyo ni mstari wa pili. Huu ni mstari wa pili tunaoona uko unaongelea ndani ya sura moja. Anaendelea mbele anasema mstari wa sita anasema na katika maarifa yenu kiasi na hata kabla mstari wa tano anasema naamu na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema. Imani ndio kuzaliwa mara ya pili, na imani of course kuna imani nayo kwa na imani inayotenda kazi. Lakini inaanzia hapa. Anasema juu yake tieni na wema. Leo hii watu wanakuwa na imani hawana wema. Ukitaka kujua watu hawana wema, kopeshana nini hela na watu. Utawajua vizuri watu. Ukitaka kujua watu, ingizeni biashara za pesa na kushare fedha. Utajua wanadamu ni nani. Tawajua. Anaendelea anasema anasema na katika wema maarifa. Maarifa ndio jina jingine la elimu. Ujuzi. Although tofauti ipo ndogo lakini ni utumiaji, lakini msingi wake ni ufahamu wa mambo na ujuzi wa mambo. Katika hili neno ni katika kumfahamu Kristo, mapenzi yake, neno lake, lini anarudi. Watu leo hiyo wajua habari za kujua pia Yesu Kristo, hawajui chochote. Hajui yuko Kristo mtu anaokolewa nini? Huyo yote ni kutokumjua Mungu. Mungu anataka tumjue Mungu. Unaona kwamba sura moja tu inasisitiza kumjua. Hii tunaisoma kwa tunasoma ni mstari wa tatu ndani ya sura moja. Huo mstari wa ngapi? Ule wa sita. Na anaenda mbele anasema mstari ule wa nane. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda. Tunapomjua Mungu ndipo tunazaa matunda. Kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Naona kwamba msitizo wake ni kumjua. Ninamjua mhubiri mmoja, actually nimtaje jina, alikuwa anaitwa David Mzungu. Alikuwa anasema Biblia haijawahi kusema, haijaongelea lolote kumjua Mungu. Jamani, Biblia tena Biblia ya Kiswahili alikuwa anatakiwa uisome ndio kwa sababu yeye si Mwingereza ya Kiingereza. Alitakiwa ndipo anatumia neno. Bora hapa anatumia maneno kumjua unaweza kushindwa kujua kama labda ndio elimu. Lakini Biblia ya King James ya hata Israel za ajabu ajabu za NIV anatumia knowledge. Ndio ujuzi wa mambo. Anaomba Biblia mlango tu mmoja peke yake. Mlango mmoja tu unaliongelea mara nne. Hiki kitabu chote ndio hizo habari. Na Biblia zi. Yesu anasema Bwana ninakuomba wakujue wewe na Kristo uliyemtuma. Hivi kujua ndio kutokuwa na elimu huko. Unjue sana Mungu wa. Mathayo 6:33 sina muda wa kwenda huko kwa sababu ni mstari maarufu. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mambo yake na haki yake yote na mengine yote mtapewa kwanza. Tafuteni ukisi hivi unapotafuta kitu si ndio kukijua kwenyewe au unaweza kutafuta kitu kama ukijui. Hivi mtu anayefanya sana biashara na kutafuta biashara ika unaweza kuniambia kwamba hajui biashara? Kutafuta kitu na kushughulika nacho ndiko kukijua. Tafuteni kwanza falme wa mbinguni na haki yake yote na hayo mengine mtapewa kama nyongeza kama ziada. Mlango wa 6 Mathayo 30 Mathayo 16:26 nasema hivi, je, itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini kwa ajili ya nafsi yake? Anataka umeisha ni nini? Utoke upate ujuzi wa kila kitu chote. Umejua kila kitu. Kuna watu wengine wame unasikia hakauki darasani. Leo yuko kwenye seminar ya kitu fulani, kesho yuko kwenye seminar ya kitu fulani, anafundishwa hiki, anafundishwa hiki, lakini hana ujuzi wa Mungu. Unajua jua. Wewe wani, ni vigumu sana kumjua Mungu. Ni vigumu sana kumtafuta. Kufungua Biblia yako, ukasoma, wewe kama siku ya kwanza ukisoma kitu chochote utakielewa. Ukitoka hapo ukajifundisha Kiingereza utapita mtupu. Au mwalimu amekufundisha hata ukijisomea huko, lakini unavyoendelea na neno la Mungu ndivyo unavyorudia na kurudia na kurudia. Neno Mungu anakuletea nuru zaidi na zaidi na mtu wa Mungu. Mwisho kabisa Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu mlango wa 22 mstari wa 21. Naomba nimemaliza huo mstari wa mwisho. Ayubu 22:21 nasema. Nasema hivi. Ayubu 22:21 nasema. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kujua ndiko kuwa na maarifa, ndiko kuwa na elimu na ujuzi. Ujumbe tunaoondoka nao ni nini? Tunaondoka na ujuzi na ujumbe kwamba tuwe na bidii, tuwe na jitihada, tuwe na nia na makusudi na shauku ya kumjua sana Mungu wetu katika neno lake, na tusiishie hapo peke yake, twende kujua kuwa na ujuzi na ufahamu na elimu katika dunia hii. Na elimu ya dunia isitupotoshe na kutuondosha katika uwepo wa Mungu. Kwa sababu tumeona wakuu wengi na watu wenye elimu zao na ufahamu wao walikuwa hawamwamini Mungu na Biblia inashuhudia. Tunatoka kusoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 6 mstari wa 47. Nani uko pamoja na Hamad? Umeondoka mtupu. Baba, tunakushukuru tena kwa ajili ya neno hili katika mfululizo wa masomo haya. Kwa neno haya Mungu yakakae ndani ya mioyo yetu. Na Mungu kaongeze zaidi kwa tupe nuru zaidi. Tunaomba na baraka zako tunapotawanyika, tunaomba ulinzi wako na wema wako na fadhili zako. Asante Mungu kwa mengi uliyotutendea wiki yote iliyoko mbele yetu. Mungu kaibariki. Tukumbushe Mungu hata kutafuta katikati ya wiki. Tutie shauku Mungu ya kujua wewe. Tuondolee ile hali ya kuchoshwa na mambo yako na kutokuwa na mvuto wa kutaka kujua wewe Mungu pekee. Tunakuomba Mungu kabisa Kristo utuhurumie na kutukirimia katika hayo yote. Baraka zako na neema zako zikatufunike. Asante Kristo, ni katika jina lako Mungu wa mbinguni tunaamini yote. Amen.